chakarlar, o mana bunda chakarlar. Belini bağla yarini kutkanda uzun divarını, mana bunda, mana bunda uçlarlar, o mana bunda uçlarlar. Yarga kanda yakarlar, o mana bunda yakarlar. Jalonga kanda yakarlar, o mana bunda yakarlar. Zar chopon kavuş kiyib, sochlarini orqaga tarab, qosh ostidan boqarlar. Asta asta yorim qilma betob bu xasta, ikkiga bo'lma yor etma shikasta. Asta asta yorim matadim uzdim dasta, xursandman ey nigor ko'ngillar asta. Xursandman ey nigor ko'ngillar asta.